Книга «Вихід», розділ 11. І сказав Господь Мойсеєві: «Ще одну тільки кару наведу на фараона і на Єгипет, а тоді вже він відпустить вас звідси. Не лише відпустить вас усіх, але навіть прожене вас силою звідсіль. Тож накажи людям, щоб кожен чоловік від сусіда свого і кожна жінка від сусідки своєї визначили собі посуд срібний і посуд золотий». Господь же дав народові ласку в очах єгиптян, та й сам Мойсей був людина визначна в єгипетській землі, в повазі у фараона та в народі. І сказав Мойсей фараонові: «Так, говорить Господь, опівночі я пройду через Єгипет, і помре всякий первісток у землі єгипетській, від первенця фараона, що сидить на троні, аж до первенця рабині за жорнами, і всяке первородне у скотини. І буде ридання велике по всій землі єгипетській, якого не було ще ніколи і не буде. Ні на одного ж із синів Ізраїля навіть собака не гавкне, ні на людину, ні на скотину. Щоб знали ви, що Господь кладе різницю між єгиптянами і між синами Ізраїля. І прийдуть усі ці твої слуги до мене, та й впадуть ниць передо мною, кажучи: виходь ти сам і всі люди, що при тобі, і тоді я вийду. Та й вийшов від фараона, палаючи гнівом. І сказав Господь Мойсеєві: не слухає вас фараон, щоб я намножив більше чудес у землі єгипетській. Мойсей же та Арон зробили всі ті чудеса перед фараоном, та закаменив Господь серце фараонове і не відпустив синів Ізраїля землі своєї.